तक नाही आए मोसा कुवर अकाना येरे तक नाही आए मोसा कुवर अकाना येरे तक नाही कहाँ सकी कृष्ण हमारे कहाँ सके कृष्ण हमारे मोह धरन आवे लाग रही अपनो Yeah, he's like a knife.